سورت نحل سورت نحل سوال لسمه پارا آیات نمبر دے دوکم سل اٹن میں نمبر آیت تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ سُورَةُ نَحْلِ كَرَتْ شِرْكُ اثبات توحید مطلقا سورت 15 پاک باب اول باب کې درویشیاتونو پای کې اثبات توحید بلا دلت العقلیه اول او اخر کې دعوت توحید وا دویم باب کې زجر رټنوا تخویف او بشارتو پدریم باب کې دلیل نقلی اجماعی من الانبیاء سلورم باب کی کلهم متضرعون کلهم منقادون الى الله الله وتول ما تتابیری ان کستا سسور ولندی اغم زما تابیری او پنزم باب کی نعمتون تول زمانه دی شپغم باب شروع پای کی مختلف حالات قیامت بیانې مختلف حالتونا کله د ناکارا او کله د سیو او نوینا شروع کوم ترغیب ورکه اعمال صالحه او تا من عاملا صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن آچا چامل کنی ایک ناری نویو ک زنانی ناری نویو ک زنانی حال دادی وهو مؤمن چې دې مؤمن واحد علاوه عمل لا چا قبلی چا کی ایمان وی صالحا خالصا چا چا ملکو خالص د الله د رضا لپاره یا چا چا ملکو صالحا موافقا موافق د قران او د سنتو یو هني عمل په خپل د ځان نه کوي عمل لیک نه د الله په نسبانه او عمل لیکو ته وي من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن ا چا چا ملکو موافق د سنتو ناری نیو یا زنا نیو هو حال دادی چوی دی مومن فلا نحینو حیاتا طیبتا نو خامخا جون بور کو منگا غلرا لامی رولی انون تاکید سقیلا خامخا با اللہوی جون دا خوشحال ورکم جون دے بکو منگ دلرا فلا نحینو خامخا جون بور کو منگ دلرا حیاتا طیبتا جون دا خوشحال الله وې د خوشحالي زندگی بو ته نصیب کما د خوشحالي جون مولا الله وې ورکما حیاتن طیبتن د خوشحالي جون دا نو چمال وی دولت وی گاډي وی عہده وی دا چن روزه دي د خوشحالي جون دا نو چې طاقت ملاوش ک طاقت او زور ورتیا د خوشحالی سیزوی نو دا خو شرمخان و زمرو زنگلو که حاصله کرده رو را سوکل مخلی راتلی شی نا کچر دا خوشحالی زندگی خو خوراکو نوی دا مارغانو حاصله کرده مارغان چې په کم میوزار پوٹی بان نکینی و کم میوی خو خینو خوالی شی سوکل تی منکولی شی میوار اولا سیگی که دا امرودو وی که دا املوکو وی کده سیوان وی پنج مخوکا پی خخا کی او اغاو خوری تبا سو پوری داغی ساتا نکی رورا لکه خو خوراکونا دا خوشالی زندگی وی نو دا خو مرغانو حاصل کری وا او که قوت او طاقت وی خو زندگی چه زما قوت دی نو دا خو شرمخانو زمرو حاصل کری و زنگلو که او که بادشایی او گارد او وزارتونه او فوجونه خزندگی وی نو دا خو فرعون نمرود او قارون حاصله کړوا نو ژوند خوشاله سره شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله ضیاء النور کی پدې خط تفصیل کړي چې ژوند خوشاله داو چې انسان سره ایشم نه میوه نه خوراک نه وزارت نه حکومت نه او د قرآن او د سنت او تابع وي دینداری ور سره ها له خوشاله خوشاله یاوای کو ټوکړه روټي وخړه وې ما دا مال کافی ده چې کم سینه راغلې ما کم مقصد دا اغاز ما کیږي زس کوم دا وګوره دا طالب جو اوس راي زه دا ته پوسوکا د سوره خوشالۍ او د مینې اظهار باندې د روان شوی چې زبر د الله کتاب زده کوم دوره شروع کیږي زبر اعظم ته په دې نه جوړو کو لنګر ته مو هله لنګر شدا نه چرګان شدا ادا سره ټوکړه دا کوچای کسپورې د وظیفه کار دی الله دې طاقت راکی الله دې راکی چې موږ خو پروګرامونه کوو تا خو وی میروس په خپل وس پړلې نو سو کو زمو خدا غا وس دې چې د الله کتاب او تخیو او چې د الله کتاب زده کینو دا خد به د خوشاله ژوندګی را شیخ لیکلی دی ضیاء النور کې د خوشاله ژوند ده چې دې بلال شي د خپل وطن نه لری بشی د خپل کور نه لری بشی د خوږی بستر نه نو خوږی کمر نه د خپل مور او پلارونو خويند نه بلری شي دا رنګ د خوشاله ژوند ده چاغا ها سوپو باندې باغ بسترو باندې پاکټونو سملا سیدل هغه بپری دی لال پخارو کې بپری وزي لال پاغزمه کا فرشونو باندې بپری وزي او پاغه کې په وخت تیري او د خوشحالی زندگی دا وا چې قران سره تیرې ضروره دا د خوشحالی زندگی دا والله دې زمنګ نصیب کی هلک وګوره د خوشحالی زندگی علامه قرطبی ذکر کوي په دې ځای باندې وي سوچ عمل لیکي او حالان کې هغه کې ایمان وی او هغه په لوګه کې اپ تکلیف کې ډیر سخت تکلیف هلوګه دا غریبی او عجزی په مخه غسته دی فحیاتو طیبتن جونداغی دو خوشحالی چنے کمل کئی سرد ایمان نا خرچمر سرنی دو خوراک او دو سکاک بندو بسمو سرنی خو جوندے دو خوشحالی دارنگی آغا ذکر کئی امام رازی چاچے رازو کد اللہ دو کتاب نا او ایمان رانولو پخبل ربانے او عمل نیک نکئے نف معیشتو زن کن لا خیر فی داغ جون هغه د تنگ شاوی پای کی اس خیر نه ای ار یو شه وسرشتا ها خو ایمان سی نه عمل سی نه لو داغ جون جون د تنگ شای هغه د خوشاله نه ای روه دی بادشاہانو د متبر خلق تو کو ټیک دا ظاهر رونق گاړه سپید پوش به کپلې لباس بخا چې شرمندگیږي و نور کدن نگوری آغوی خدایا ما تا چایی چه پده کرسی بانه کینا یا با تی کزیگم یا نا که دیشی ده مرگ نبغیر کز نشما اچه کم رسیدری نو داغی اوز خطری دی گوره پا مصیبتون بانه گیر دی سر ده دا خوزه من ده کرسی ده منبر و ده قرآن و ده سنت چه داز ده که و دا خی نو علا با تلرکیگی چه دنیا نلار شی و پا خارو که پریوزه دا خوشحالی زندگی دا ورولا اغه یو سالک موي نشانی مرد مومن باتو گویم چون مرگ آیت تبسم بلبیوس وای د مومن نه حضر تدا خیمه نه حدا مومن چاغل کله مرگ راضی نو پښوندوی خندای خان دی په خندا خندا دنیا نه روان دی وای ګوله چې کوم مقصد لزه پیدا او ما اغه مقصد ما دنیا کې خپل کړو او عارضی سی زنو خراس کار دو دنیا مشغلی اغا عارضیو بعضو خلقو دو دنیا عارضی سی زنو اغای اصلی کلی دی او دو دنیا اصلی سی زنو اغای عارض گرزولی دی زمنگ اصلی شی دنیا کسو عبادتو دا اللہ دینو وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون الله ما انسانان او جنات ندی پیدا کړی مگر د پاره د خپل عبادت نو موږ رالو موږ موږ سره پیدا یو نو کرولا خو عهدولا خب خب با پاره لا خزم دور په کار دا چې ستا وخت په تیریږي د علماو حالت وګوره. د علماو حالت حدیث کې راځي مسند احمد کې یو روایت راځي هغه وایي قد افلح من اسلم ورزق به کفافا. کامیاب دی اوسو چې هغه مسلمان شو اسلام یې ورو او رزق ورکول شي هغه لپاره کفافا سربر کفاف سربر وقنع بما آتاه الله او صبر کوي په خوراک چې الله یې دلور کوي والله دام ډیر زیات دی چې ته مال راکې زه خود دې اهل نیما الله زه خود دې لایق نیم چې ټوکله ته مال راکې او وقنع بما آتاه الله. کامیاب دی انسان. فضاله بن عبید پر روایت ترمذی کی یو روایت راځي او قد افلق قد افلح من هدي الى الاسلام تاکي کامیاب دی اوسو چاغت الله رو خود له شو په طرف د اسلام باندې مسلمان شو ژوند د ایمان او د اسلام نصیب شو وقد كان عيشه كفافا او تاکي ژوند هغه د کفافو سربر سربر بس معمولی دورا چه غرمه ملاو شا وی ما خام بیال لاشتا ما خام دورا ملاو شی چه دو دو بچو نصیب شی وی سار بیا خودشتا. وقد کان عیشو کفافا وقنع بهی او صبرم پایی که وی دا کچا دا دا پخا دا دا تبخی دی دا دا تنور دی اللہ دا مغماف کسو کنو پوشی او دا دیر دا دا لگ دا دورا پکار دا چه سر بر کیږي بس الله دې زموږ خو خوراکونه نصیب کی خو غره اصل شی خوراک هغه د علم نه د دینداري ده. شبیر احمد عثماني رحم الله ذکر کوي چې حیات تن طیبه نه مراد کم حیات مراد ده هغه وي حیات الله موت فيه دا چې جون بول نصیب کم چپای کی به مرګ نه لا داس جند مالدار غن الله فقر فی داس جند بول نصیب کم د مالدار چپای کی به غربت پد کی بینی صحت الله سکم فی داس زندگی بول نصیب کما د صحت نو چپای کی بیا بیماری نه و ملک الله هلاک فی داس حکومت او بادشاہی بول اور کم چپای کی با هلاکت نه ده وسعادت الله شقاوت فيه دا چې جون بول نصیب کوم د نیک بخته چپای ګو بیا بدبختیا نه وي خوش دا جون دی وروړه پرې دا جون دونه لګیا د خلک په مصیبتونو باندې اخته سال شو بیګاش او ماخام دې شپه دا شپېم لګیا دی ګو دا خیال لګی نشپو ګوري او ناراض ګوري او دا خلک لګیا دی زرا قلم زما یو ویش دوی شکاله په دې دی و شوم دغه مصر خانه او دغه خلق دی او دغه بیکار تور جامع تور لاسونو تورو کپلو تورو کووالا او تور مخوال دی او ایوا په دې کو دنیا نه لارش مشکله یا نه ده کړه اغه ماغه زندگی تیرې منګه ماغه زندگی تیرو منګه د قران او د سنت سره خړو الحمدلله په دې سره وخت تیرو او هغه دا ټول لاسونو په بد حالت په وړیا کړیا او په دې کې چې ډېر نه شو ډېر نه شو ګرانی دا مونږ یې ګرانی نشته چې کم رزق کم خوراک کم سیز مونږ له الله مقرر کړي ک په یو لاکھ شه مونږ له الله راکړي او ډېر خلکو نه الله خراکړي پوه دا موا حفل نحینو حیات طیبه زب ژوند خوشاله ورکم. یو صحابي دی حضرت آرام بن ملحان رضی الله عنه په جنگ کې ولال له د کفارو نه غش راغلې په نيزه لګېدلې په دې سینه ولګېدو پوری وته دا وینه داګه نه روانه وا په وینه کې لید پېته خپل وینه رالی او په خپل بدن او په مخ باندې لګي ها اگر اکاږي وې فوستو ورب الکعبه زما د قسمی زه اوس کامیاب شوما زما د قسمې پر عبد کعبه زه اوس کامیاب شوم او پای کې هغه څا ورکړه زکه هغه کامیابې پدې کې غنا چې دا هغه ژوندۍ سره تیرې دله د قران او د سنت او د جهادونو سره چې د کوم خلکو ژوندۍ د دین او د دین والو سره تیرېږي واقعي خبره دا چې دا غي د دنیا او د آخرت ژوندۍ دواړه د کامیابی دي اوس زموږ دین ته خیال نه دی قرآن ته خیال نه دی بس د دنیا دی بنگله به جوړو ما گاڑے بالو الکه داسې گاڑے بالم چې داسې گاڑے زما دین نه بهتر گاڑے علم یاره یاره گاڑی والے یا عمل وخت دیږي سړیا اغزال نه دا اخر گاڑے برابر کا د قبر د ګاډي د لپاره تیارې وګړورا چې هغه به پایو دی او هغه بیا ګرځي نه پای کې بیا پروت دی ها دا ژوندۍ ناقصه ژوندۍ وروړه دا ژوندۍ د لپاره کوشش وکړ دی الله دې زمونږ جون خيسته نصیب کړي حدارنګي عبد الله بن مبارک چې کوم خط لیکلی او چاته ها فوزیل ابن عیاس تا یا جاعل العلم له بازیا یستعد به اموال المساکین ته کوم نه ها اسماعیل ابن علیت خط لیکلو د میدان جنگ نه د میدان جنگ نه او ته خط لیکلو عبد الله بن مبارک اسماعیل ابن علیت سیو ته ویلو یا جاعل العلم له بازیا یستعد به اموال المساکین او علم دی باس کو تا دې پاره علم کړو چې په دې د غریبانو د کندوندو مال جمع کې او دا خره یا جاعل العلم له بازیا یستعد به اموال المساکین طالب ټول تا دې ګورو څنګه ځکه دا سز دکی څنګه ګورز دکی ماشاءالله فتح ما ته راکی یا جاعل العلم له بازیا یستعد به اموال المساکین این روایت کفی ما مزا عن ابن عون وابن سیرین سشوچ تابا اغا روایت بیان اول د ابن سیرین او د ابن عون حالتا که رسابو سشو اغا روایتنا چتابوی بغیر د ضرورتا د مالدارو د معتبرو زیل مزی داتنن ولی د معتبرو پزی که ناسته داتنن ولی وزارت دی غره کرده اول تا ناسته او کتوی چز مجبور ما نو چه خورا کتوی چز مجبور ما نو خار پا خطو که ون خطا او چه خورا کرده سپورا خورا لگا خورا بیک هزاره کپلی چوا ویچی معمولی داغ پیدا شی دا لده که دی پوری با خالق خاندی بیاو علی که تا خالق سکه چه سر پی پتی خوش لباس اللہ و ایما پیدا کرده دا سر پارا دا پا دا پتواری وی خال خاتو که اون خطی دا خوش داد علماء و کارو اسماعیل ابن علیات چه دا خپل ملگری آخت کلاو کو نفبکا وستعفا وی جلل او استفای ورکلا وی زما ملگری ما تا خیسته خطی کلی ری فوزیل ابن عبدالله ابن مبارک اغسلی و چشپک میاشتی به تدریس کاو پا کال که آشپک میاشتی به په میدان جنگ بانی جهاد کاو نیدر قابل اخیار دا سکارو خواه دا هغه حیات طیبه دا نه کا چوارو که زما دا کوم بنگلې به جوړې کوم منګه سم روان یو مهنت په کار دے دا خیر د پاره رورا فلنحینو حیات طیبه ولنجزینهم اجرهم بیاسن ما کانوا یعملون ها مخا بدبور کوم دیتا اجر دا غي خستا چې د کوم عمل کوي فایزا قرات القران کلا شتل لی قران لرا نفستعذ بالله پنا والا الله سلام من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا او حیات طیبه نو قران لستل خسته ژوندام دې قران للی خدای گواذ من سوره تاسو وګورئ ما کنه قران دې قران دې تاسو ماجه دې مولوی سے بل کار یې کړی دې کتابونو خدوم کتابونو دې خود قران زمن کار داره نور کتابونه نور مولایان خی کنه نور کتابونه نور مدرسو کې خې کنه درجه منګه د خپل اوس مناسب چې کم طالبانی کال کې او چون کې کال ډیر زیات وګدي ها نو مختلف کتابونه خودل ما تکرانه ځکه زه هم انسان يم یو زر يم کله غمی کله خادي منډي تړلي بيماریاني ها نو د خپل وس مناسب طالبانو سبقونه زاسر او د دې چلې د پارا د دې سورزو د پارا خو منګ ان شاء الله ارسز بیا قرباني چټي په دې کې بیا نه چکل زمنګ دوره شروع به چټي نه غوړې دا مو جمع چټي وای اوس څنګه چټي موټي بیا نه ښه چټي واله چې کله ختم شي بس او د نور وختونو کې خو جمع چټي دا کله به نور چټي میلاوي شي یو هغه چې دې عارضی الله دې داسې تکلیف او مصیبت منګ استاد سمخت نه پیدا کړي چې زمنګ نه دا درس پاتې نشي او چټي پکې را نشي فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ يَقِينًا شَأْنُ دَادِ نِشْتَرِ دَادِ إِنْسَانُ دَپَارَا سُلْطَانٌ دَلِيل تَاسَ غَلَبَا نَبُوي دَلَرَا غَلَبَا پَاک سَنِشْتَرِ دَلَرَا غَلَبَا طَاقَت پَاک سَانُو چِي مَانِ رَوْلَے نِشْتَرِ دِ شَيْطَانُ دَپَارَا غَلَبَا وَمُؤْمِنَانُ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قَاصَ پخ پل ربانی دی زان سپاری انما سلطانه علی اللذین یتولونه بشکا غلب دد پاکسانو دا چی اولی اغی دوستان کئی دی شیطان سرا واللذین واکسان هم چاگی بی آد دی اللہ سرا مشرکون و شرکون کری از ایک اسانو سم اصلا دا شتر دیر پارا کرن خواہ ما چې ویناو بندوبس وکول والذین کسانهم چاغی به د الله سره نور شرکون کړي وایذا بدلنا آیه مکان آتن او کلا چې بدل کوم یو حکم په زید بل حکم باندې والله عالم بما ينزل الله خپوی پاغه سبانه چې دالیږي الله کوم حکم قالوا وایدا انما انت مفتر یقینا ته دروغ جوړون کې چکل الله ابتلاء العباد او رب منکرین چکل الله یو حکم بدلی په زید بل حکم باندې نو الله خپوی چې دې حکم نه د دې بل حکم زو زیات دی اغه لره کای بل حکم را لېږي نو بل اکثرهم لا یعلمون بلک زیات دې خلقونه نه پوی چې دا ولی بدل شو دا حکم ولی راغی او یا پیغمبران نزله روح القدس من ربک را لګلې د قران کریم لرا جبريل امين من ربک د طرف درفسانا بالحق پرشتیا پرشتیا الله را لګلې او دا قران ليثبت الذين امنوا د سر پر را لګلې قران رولې د جبريل امين د پاره د دې چې مضبوط کی آکسان چې ایمان رولې ده او ول زه قران نیم زه مؤمن نیم نه مؤمن خوې خودو وجدی قران جبرئیل راولې ده بالحق د پاره د کار کولو د حق او چې حق سرګندېږي په قران باندې قران نه بغیر حق نه کار کوي او دویم دې لپاره قران راغلې یثبت الذین آمنو چې مضبوط کیا کسان چې ایمان راولې خو مضبوطواله راشي وهو دو وبشرا للمسلمین او دا قران رول دې د پاره چې د ہدایت او زیره د پاره د مسلمانانو باز رالل بیکارا او قران د ہدایت کتاب نه لري بس و چې قران د ہدایت کتاب نو بل کتاب د ہدایت شتا وګوره سوره عنکبوت الله سوی دا قران کریم سبب د ہدایت ته او دا قران ساسو د پاره کافی دی الله وی دا یوشته می سپاری ولومبه مخ وګورئ 51 نمبر آیات ته یاد لا حافظه بیا یو پنځوس اولم یکفیهم ان انزلنا الیک الكتاب یتلا علیہم آیا کافی او بس نه دی د خلکو لرا په توحید په مسلې باندې د پیغمبر په حقانیت باندې دا خبره انا انزلنا عليك الكتاب چه بشک منگ را لگلے پیغمبر بتا بانی قرآن یتلا علیم چلستش دا قرآن پا دای بانی دا قرآن دی خلقو لکافی نو پا یووالی زما پا حقانیت دا پیغمبر ولی قرآن کافی دی اللہ وی ولی کافی دی زکا ان فی ذالک الرحمہ زکا پا دی قرآن کے خامق عظیم شان رحمت تے رحمتن تنویل للتعظیم ډیر عظیم شان رحمت ته ګور قران کې رحمت ته اچ نورو کتابونو تکینا سه رحمت نو وریږي خپل فیدر دا او قران تک زدم دې نه کو خو چې قران تکینا سه دې نو لفی رحمه لرحمه خامغه رحمت دربان شروع شو و ذکر لقوم یؤمنون او دې کې پندې د پدا قوم چې مان وروړي و قران سبب دو هدایت دے و قران سبب دو وعظ او دو نصیحت دے او قران سبب دو هدایت هم دے سوره یونس دوکم شپیتم آیت یا ایها الناس قد جاءتکم برهان من قد جاءتکم موعظه من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه وَهُدًا وَرَحْمًا قرآن شفا دا قرآن هدایت دے قرآن رحمت دے از خلقو ناپوئی پا قرآن مارے قرآن کی هدایت چرتا دے سو کوئی قرآن مثال د ساس کی دے او دو دنیا نور کتابو نا دا چه خلق دے بیانو نا کئی خلقو تا نوی دا مثال د بحر او سمندر دے د خلقو د لاس لکلے کتاب آغی تا سمندر وے او د الله د طرف نه را لګلې شوی کتاب هغه تاساس کوي به ایمان له سوچ وکا دا خبره د کوم مناسب ده نه نه دا دریاب ده دا سمندر ده او هغه د ساس کې نم کم ده بس لنډه ده یک پای کې کله کله موضوعي خبرې وي پای کې کله ضعیف خبرې وي د انسان لیکلې شوی کتاب ده او دا الله د طرف نه را لګلې شوی کتاب دا عظیم کتاب ده دا د نورانیت کتاب ده دا د ایمان کتاب ده تو ګور دلته موي امنو چې مؤمنانو ایمان مضبوط شي او هو د بشرا للمسلمین او دا قران هدایت ته وزیر دې پر د مسلمان زو سواد کې طالب ما چونګي بابا سره الله دې معافرت قام نصیب کی ما میراث وی ادب می ودا غسر دیوبند عالم نو ما ته پوسو کو نو ما ته کسانو وی ودا سره له نو ما ته وړه راته شیخ می غی وړه راکو ما ته وی د سر باندې چیر پیل نکې مې وله وخت خوري خسرې دی وی نا وی دا ډیر مې وله و دې وی چې اسماون نا پنځه کتابونه راغلي د احساس کې د سمندر ته سوي پنځم کتاب د اسمان نه راغلی سوچ کوو چې خلک یې ګرځي کنه اساس یې په تاریخي د زړه ترخ کله په تاسو دا پنځم کتاب تورات انجیل زبور قران په پنځم ده خوش مدد حالت نه نه بل کتاب چې اسمانونو نه بل نه قران نه پس نه راغلی ښا سلور غټ کتابونه سل صحیفه دي دا ونه وجه د اسماني کتاب دی دا لاس لیکلې شوې کتاب ته قلم کو دی دغه قسمه خبره شته لنډه ده پوه شئ زجر رټنه ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلم بشر منګه خپویګو زه خپویګم ها لن علم والله زه خپویګم انهم بشک دی چری واید انما يعلم بشر دا اعتراض دی یقینا خودنه کړي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا یو بندا کافر وي الله وی زه خپویګم چې دا کافر دا خبره کوي چې پیغمبر ته یو بندا خودنه کړي دا اے نبی علیہ السلام مهربانو رحمت للعالمین د ار چا سره ناس ته پاستا ماشوم سره ماشوم غټو سره شفقتو په غټو باندې رحمتو خوش نو یو وینګرو د بل نه راغلو نو او کار کا نبی رسول سلام کله کله غسره کیناستې دا نو کافر به وي د سره کینی او مسائل تز دکی او عربی تز دکی نو الله وی چې تاسو دا خبره کوي نو جواب لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هاذا لسان عربی مبین جب دا غسلی چې نسبت کوي دا خلک الیه اغسلی تا اعجمی جب دا غسلا اهو دا عجمون راغلی په مکه کې آباد شوی دی دا غجب دا عربین دا دا غجب دا عجم دا وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ او دا قرآن کریم جبا دا عربی دا اخکارا اللہوی پیغمبر پاک دا سی زبان استعمالی دا عربی چه واضح زبان باندې لگی آئے آهو عجم نراغلے دے عربی ندے نسنگ دا غن بیان زکی دا غجب سی ندا ادھا بل زین راغلے دے دا عجم نا اے بہر طریقہ الزامات لگی خو اللہ سنگ دفاع کئی خواہ اوسم دې کنس نه وا مړه مسافر سره هغه دې وطن نه دې هغه دې جبيواله نه ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله مخکي لوبي وختونو کې تلته به سال ناس ما سوتن کې ما بلي کل کول خامخه ها سمزموني کتاب کې دا سره شي بیا به سال ما درس کاو نو دې کسانو با زلي دلم چا به موسکاو چا به ودسکاو وې دا مولانا صاحب د شپې نه لیکل ځان ته ولي کی ولي کی ولي کی جذبه دا سار خلکو ته بیانو اگر لیکل بیا مخ ته ونه چې ځانه خلکو ته قرآن کې نشته ځانه خپل لیکل کوي او خلکو ته وې چې دا الله ویل دي دا حالت څوک لیونی دي او حدیث کی راضی چا چې یو دغه جوړ کده ځان نه کنه ها نو ځان په جهنم کې زی تیار ک کله وی دا سبحان دا ان الذين بشکا کسا لا یؤمنون بآیات الله الا اغم طول اکثر ملشوا خلق طول یو ظلم په دې هاروت او ماروت باندې بیان کا پیدا دو فرشتي وی او پاک خلکو وینا یو درس کې ناسو وینا دا استاد پوه نه شاکا ساو ته مې ولی هغه هغه ته ما ته مخه مخ نه وغه ته به اوس ما خبر راغلی وینا استاد نو مليان په غلطه دي مې او کدا کړی په غلطه دي مې مليانو کې زم ملای ما مې زه په غلطه زه د قران نه ویم زه غلطه ما وغه کسې کې یو ته وغه سید مې چې دا کړی په غلطه دي وې دا نور مولایانو چې دا دوه فرشتې دي زنا کړي وا او په خزه د زهرا مینې شوی او بیا او تعالی وی چې د دنیا سزا غواړي کدا اخر ناغي ویلو چې موږ ته د دنیا سزا نو سپکوي کې سنګون اوی ځان دې کړی دی الله او دوه رکاته مونږ چې سړیو کې نو دا سزا لکه غونډه کمیږي مېدا و یاد مولای به دا ټول د کفر او چپ چپ چپ کفر ملیانی دا غلطا ہوئی میاو میزا چھو دے قرآن نویم لا یعسون اللہ ما امرہو چھر فرشتے دا اللہ دو حکم خلاف نکے او تا پہ الزام دے زنا لگے نورانی مخلوق دے فرشتے انبیاء او فرشتے بالکل دو گناہ نا پاک درے مخلوق دے چاگی گناہو نا کلیو بے شک منگوائیو چھو گناہنگارو گناہو نا کلی دی خو چې توبه وکړې دا نبی ز ګنا په لاره ندي ورغړي او چې د دنیا نتري دي نو پاک تري دي هغه ته هم بد نسبت نه کې دنیا کې نقصانونه کړیو په کفر باندې وو په غلطو رسمونو ریواجونو باندې وو خو چې د پیغمبر مخ ته کله راغلي او اسلام یې قبول کړي بیعت د پیغمبر په پاسو سلام سره کړي بس توبه وکړې هغه سيزونو ته بیا په شام نو کتري شرابونو چاټي اړولې وي صحابه چاغې جماعت ته جماعت د صحابه ویلې شي او هغه چې الله لګلې دي د دنیا نه ټول صحابه هغه معاف دي قران وی لقد عفا الله عنهم لقد عفا عنكم فاعف عنهم واتبعوا رضوان الله فان امنوا بمثل ما امنتم فقد اهتدوا وكذلك جعلناكم امه وسطا لقد رضي الله عن المؤمنين اولئك هم المؤمنون حقا اولئك هم الراشدون اولئك هم المفلحون اولئك هم الصادقون اغرشتني خلقو بس انور داغه نرستو د خلکو کمې به شی راځي ټیک د ګنا د کیږي خو الله یا معاف کړی دی یا د غي مناسب سزا هر څه چې کوي اوس الله به پوه دی ګنا صادريږي پوه ته چانه نه کنه چانه ډیره چانه صغائر صادر شي وي د چانه کبائر الله معاف کړی دی باز نه هغه الله د هغه منځ کې فیر خو د دریو قسمو مخلوق دار وي یا دغه د بالکل پاک دریم ګنا کړی دی الله معاف کړی دنیا یې پوه نور د یو پیر ولی په بارکه بدا نه وای چې دا جنتی دی یا د یو انسان په بارکه بدا نه دا جهنم هو عمل ناکار او په دی عمل د شرک او د کفر باندې تلې دی بشک د جهنم لایق دی او زما مشرو زما عزیزو په اخر کې ویلو چې ګوریا ساتي په دی عقیده وصیتونه کړی دی باز خلکو چې ما هو ګورې د دی خلکو خبره نو منلې چې تاسو و نه منئ کنور د دې غالم روزي جو په دې غالم پریوزي خو اولیاء مخلوقاتم دې خو فیدی او نقصان مخلوق تر سې بچور کئ گزن خکئ پالچ خکئ باد خکئ په دې کې دنیا نه لار شي هغه ته بخشش بیا نشته یار بس هغه په شرک ته دی او نو چې حالاتو ته خبر نه هغه او الله مسکه معاملې الله سره بیا سکه انما يفتر الكذبا بشكا جوړي دروا کسان چې مان وروړي پاتونو د الله او اولایک او دا کسانو ملکاذبون دا دروغ جندي دا دروغ جندي لا يؤمنون ایمان وروړي پاتونو د الله او اولایک او دا کسانو ملکاذبون دا دروغ جندي من کفر بالله من بعد ایمانی الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرها بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله چاچ کفر کو اس امر په تثبت ته چک لکشا په دین باندې نکلک یا هر قسم حالات برازي خګر رستو کې غبنا اسنه که چا دب درک زپکې نیمه چا کنزلو کلو وا دی که دولو سختی خبری کنزلی دی بایچه پکی نیما گورده دی جماعت کی نیما اللہ ایمن کفر باللہ پسی نبانی با گولی ویزا عالم توحید می نصیب شوی لکا صاحب یاسین گوندی تو پکی لا چلہ تیرا کی تیر سلوی خضر تیرے کی قرآن دبارا او صاحب یاسین دنی بی گینٹے دی گینٹے مسلمانو او پسی نگولی یلی او زرہ زرہ کی گی ورستو کی گی نا دنیا نه تل زرا زرا من کفر بالله چا چ کفر کو پالا من بعد ایمانی پس ایمان بننا الا من کریا لیکن معاف دے اغه سوک چ زور کله شو پاغ باندې و قلب مطمئن بن ایمان او دا غزړه مضبوط وی په ایمان باندې الا من کریا و قلب مطمئن بن ایمان ګورا یو دا ذکر که چه من کفر باللہ من بعد ایمانی چاچ کفر کو پالا بانی پس دی ایمان پلنا نو ماف نده الا مگر ماف ده من حق سوک اکریا چه پاغ زور اکلی شو زور پی اکلی شو چه شاو کلیمه دا شرک ویا توره نیغه کلی دا اسلحه دا وجلو تمخامخ کلی دا چه کلیمه دا شرک ویا گنیوز دا وجنما وقلبه مطمئن بالایمان او دا غزړه مضبوطی په ایمان باندې او پخلی ورته وی چې آو پخلی ورته وی آو زموار دے آو وایا چې فلانی زموار د بادو دے کنه وې نو ګولې درلا ترود نصر وهم ها نو پزله کې مضبوطی او پخلی وی آو زموار دے صلب د ځان د بچکولو د پاره خو پلکی دی دانی پلکی دی دادی چی یو اللہ زموار دی مخلوق ندی نو دا معاف دی خیر دی اللہ وای خیر ځان بچ کا پوشی الا مگر معاف دی آغا سو چو زور اکلیشو پا پا وجلو او زلو داغا مضبوطوی پا ایمان باندی نو معاف دی ولیکن من شرحا بالکفر صدرن لیکن معاف نده اغا سوک شرحا بالکفر چپره نستا عمل کفر تا صدرن سینا او پخلیم وی چیزی موار ده دبا دفلانه بابا او پزرکیم دا قیده دا چاو زی موار ده لفالهم غضب من الله لو پدا سے خلق باندی غصد دا اللہ دا طرفنا او معافم نده ولهم عذاب عظیم و خازل العذاب دلوی او د دې تایید من صورت نساء د شپږمې پاری لومبه کرخه لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم نخخي الله ظلم د چا سبقو نخوخې الله په زور اته د سبقو نخوخې الله په زور کلمه د شرک لیکن د اغه چانه خوخې لیکن من اوکرها ظلمونه اوکرها لیکن اوسو ظلم اوکریا چې زور وکړې شو باغ ته شابا کلمه د شرک وا قلب مطمئن بالایمان دا آیات موږ راړو ازرو داغا مضبوط پی ایمان وی نو آغا معاف دے کاغا ویدانا جے حق ازل مکو اپا زول آغا اپورو کین خیر دے نا نا بلدے کوئی لا تصب اللزینا اولتاوی کنزل اکوا آمانگزان اخوض دے کبیا پورو بانے کوئی انشاءاللہ تفصیل کو دا آغا دے او کپ زول کریم دا خبر دا چې زیموار دے دا دانو دو گزن او دا فالج او دا زیڑی او دا بچو یا ساتا پخلے برتوے تباو برباد شو عذاب تن ناکم دے غضب هم دے او تباہ همی داد دیو جناب انو مستحب الحاد دنیا للاخرہ بیشک دے وخ کرے دے جندو دنیا پا بلد آخر باندے و ان اللہ لا یعدل قوم الكافرین او بیشک اللہ توفیق نور گئی قوم کافرانو تا الله وی چکم کافران قوم ندیر دا غیت دا سمیلار توفیق دانا بیشک الله ہدایت نه کوي قوم کافر تا دا به اصول کې بیانوم کې خیر ان شاء الله اصول نذیر خیر ته پس بیشک الله ہدایت نه کوي قوم کافر تا نو چې ہدایت نه کوي نو الله ولا پیغمبر صلی الله علیه کا چې ہدایت نه کوي نو الله کتابونه صلی الله علیه گل چې ہدایت نه کوي لبیا موږ ته دا بیان نو ولیکو لكل قوم هاد د هر یو قوم د پاره یو حاضرې اول ته کتر ډېر چغوي د لایا دې هدایت نه کوي جواب زده کړې څنګه دې وګورا بشک الله توفیق دې هدایت نور کوي قوم کافر تا هدایت نشکولې ته توفیق دې هدایت خصوص کوي الله کوي ته توفیق دې هدایت نشور کوله انک الله تادی من احببتا ولكن الله يهدي من يشاء ما شاء الله کتاب وګړو زور دی یو قوت دی موږ د هدایت بیا به ول اسمانه په مقام اصول به خی ان شاء الله اصول وګه وان الله لا يذل قوم الكافرين بشك الله توفيق نور کوي قوم کافرانو ته اولئك الذين طبع الله على قلوبهم دا کسان دی چې مهر والے دی الله دا غي فزلونو باندې وسمهم دا غي پغوګونو باندې و ابصار مو دا غي پسترګو باندې الله وې دا زکه چې مولا اسباب د پوی بن کړی چې غوګونه دي سترګې دي او زړونه دي د پوی دا غتري اسباب دي کنه پسترګو ګوري پغوګونو او ری او په لکه سوچ کوي الله وې غتري والا علما مہر شو د کړی دی ما په مہر والے دی وی الکه قران ته ملنه کی الکه مستملنه کی چې دا حالت کله راغې پتا پزان و یریگا پزان و یریگا یره زما دین ته ول شوخ نکې څه چن ما کې راغله او چې کله ار وخت دینداری دا قران دے تلاوت دے درس دے مون دے نفل دے ذکر اسکار دے نو خوشحال شا چې زه د نزد کتلار الله تعالی سي او چې کله د بی دیني لار باندې روان شې نو بیا یې رګه و اولائک هم الغافلون او دا کسان هم دې نه خبر و اولائک هم الغافلون دا دې نه خبر لا خبر څنګه دي سورۃ اعراف یوصل یوکم اتیایم نمبر آیات کې تیرشی ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولائک کالانعام بلهم اضلوا اولائک هم الغافلون الله ما د خپل جهنم د پاره ډیر مخلوق پیدا کړي په انسانانو جناتو کې هغه لما زلون ور کړیو هغه پزرونو باندې سوز ما کتاب کې نو کړي سترګې می ور کړې زما کتابی پینو لیدلې وګونه می ور کړیو زما کتابه په نورې دلې نو دې په شان ته زنا وروجو دا غنم بدتر شو دا نه خبر شو زغو یو اگردا تش ټول پیسې ګټم ډور خورا کړم دا هو غیم کوي ها پوه شي ګټه خورې جوړ کړې باه کو تار شي گزاري او بس خوري دستي وباسي او ګټه سوټه کوي پوه شي ته خوراک نه پیدا وي ته خو او دسمات له پیداوي ته خوبون له پیداوي دا خو زناورو کې مشتروره ها اولائک هم الغافلون موږ چې کوم مقصد ته پیدا او مقصد پر لوري بچي ثم لا جرم یقینا خامغا بشک دی پاخرت کې هم الخاسرون تا ونیا ونری ثم ان ربک بیقن رب ساده پردا کسانو چې جرته وکم بعد ما فتنو پس دا غنا چې سزاوار کلی شو معذب شو ثم جاهدوا بجاهدك وصبروا صبر وكذا الله پدین باندې ان ربک من بعدها لغفور الرحیم یقینا رب ستا پس دینا خامخا بخشش کوونکی او مهربان دعا وکړه الله رب زدنی علم رب زدنی سحر درس ادنی بجی ماسوطن ات بجی او زمن دور تفسیر با انشاءاللہ آئندہ اتوار پورا شروع کی گی انشاءاللہ چا سرا وقوی کم بچی فارغی خپل فارغی مدائیو چلا حلق چلے سنور میاک سے لگئی نور و زینو کے کور کے یو قسم ستاسو نزدی علاقہ دا کپاتی کی دیشی ہم سو نام پاتی کی گی کنی متلی راتلی شو هم د قران د تفسیر ذکر تا قانان وی همشران وی او زنانه د پکورونو کې زمنګ پدې اف ام په ذریعہ باندې نشر کیږي هغه دی وړي زمنګ د چینل نمبر دی 9770 ها پدې نشر کیږي او د پیج نمبر به ان شاء الله ها دا مولانا عبد الواحد کو نوم باندې پیج دی ها نو پدې په ان شاء الله نشر کیږي زمنګ د موبایل نمبر 0333